तहिया का लफ्ज जो है ये तोहफे के लिए भी इस्तेमाल हुआ है मजाजन। बेसिकली तो सलाम ही है, लेकिन सलाम भी एक तोहफा होता है जो जबान से दिया जाता है। तो आम हदीये के मामले में भी यही है कि अगर तुमको कोई दे तो क्या करो, फहय्यु बिअहसना मिन्हा औ रुद्दूहा, कि जब तुम्हारी देने की बारी आए, कोई मौका आए, तो कोशिश करो उससे ज्यादा अच्छी चीज दो उसको, या कम अज कम उतनी तो दो। अब आप देखें कि हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पे क्या होता है, जब कोई मुंह दिखाई दे रहे होते हैं तो साथ बैठे कापी किताब संभाले कलम कागज लिखा जा रहा होता है, बाकायदा गिन गिन के रखा जा रहा था कितना दिया, फिर वो कापी मालूम है कितने साल तक संभाली रहती है। लेकिन आप देखें कि करेंसी का रेट जो है वो बढ़ता घटता रहता है, हो सकता है जब आपको किसी ने दिया हो उस वक्त 100 रुपए में बहुत कुछ आता हो, अब आप उससे जब लौटा रहे हैं तो फिर सिर्फ 100 तो ना लौटाइए, क्योंकि अब मामला 100 का वो नहीं रहा। तो ऐसा हिसाब किताब नहीं कहा गया कि करो, क्योंकि इससे तोहफे की जो असल खूबसूरती है वो खत्म हो जाती है। तोहफा किस लिए होता है? मोहब्बत बढ़ाने के लिए, ना कि बुख्त पैदा करने के लिए। हमारे यहाँ ये लेना देना मोहब्बतें नहीं नफरतें बढ़ा रहा है, शादी ब्याह के मौकों पे खासतौर पे, कि नक्स निकाले जाते हैं, उस पर मुंह बनाया जाता है। देने के मामले में भी जो घटिया चीज होती है खरीद के हम कहते हैं सर देने दिलाने के काम आ जाए, ये जो इस्तेमाल के काबिल ना हो चलो निकाल दो इनको, किसी पे बैन चढ़ा दो। अल्लाह तो जानता ना कि नीयत किया क्या दे रहे हो, तो मोहब्बतें कैसे बढ़ेंगी? ऐसे देने से मोहब्बत नहीं बढ़ती, उस देने से मोहब्बत बढ़ती है जो दिल की गहराई से दिया जाए, खा एक छोटी सी चीज ही क्यों ना हो। तो यहाँ फहय्यू बिअहसना मिन्हा से मुराद ये नहीं कि अगर कोई किसी ने 100 रुपए की चीज दी है तो तुम 110 दो या 100 ही दो। हदीये के मामले में क्या, हर शख्स की अपनी हैसियत देखी जाएगी। मसलन अगर एक शख्स को अल्लाह ने बहुत दिया है तो वो बहुत बड़ा हदिया दे सकता है, लेने वाला हो सकता है उस हैसियत का ना हो। अब अगर ये कहा जाता कि उस क्वालिटी की चीज लौटाओ या उस कीमत की लौटाओ, तो वो लेना तो उसके लिए बलाए जान बन जाए, जैसे बन जाता लोगों के लिए, तब ये इतनी महंगी चीज का तोहफा मिल गया, अब ये पता नहीं किस तरह उतरेगा क्या होगा, वो लेके एक तकलीफ शुरू हो जाती बंदे, जिससे मोहब्बत तो ना भरी ना, मकसद तो ना पूरा हुआ। तो मकसद कैसे पूरा हो सकता है कि देने वाला अपनी हैसियत के मुताबिक दे और पलटाने वाला भी अपनी हैसियत के मुताबिक, यानी अहसन जो उसके पास अहसन है, ठीक है, जो मैक्सिमम अच्छा वो कर सकता है वो दूसरे के साथ कर ले, तो अहसन मिन्हा और उद्दूहा, या अगर उससे ज्यादा अच्छा अंदाज नहीं तुम्हारा तो उतना तो रखो। फिर इसी तरह पेश करने के मामले में भी, तो बाज पेश करने वालों का अंदाज इतना खूबसूरत होता है कि देने वाले को महसूस नहीं होता, और बाज़ देने वालों का स्टाइल ऐसा होता है कि दूसरे उल्टा मुसीबत में पड़ जाते हैं। जिस तरह सदका देकर अजियत देना एहसान जताना मना है, इसी तरह तोहफा देकर उसको मेंशन करना एहसान जताना अजियत देना ये मना है। क्योंकि तोहफे के मामले में क्या है, तहादू तहाबू, एक दूसरे को हदिया दो मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन अगर वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, बढ़ने की बजाय नफरत बढ़ रही है, बुग़्ज़ अदावत बढ़ रही है, दूरी आ रही है और सिर्फ एक बिजनेस हो रहा है, तो ये चीज दुरुस्त नहीं। या नुमाइश हो रही है कि बाज़ औक़ात इंसान दूसरे के भले के लिए या दूसरे की खुशी के लिए नहीं करता, अपनी नुमाइश के लिए शुरू कर देता है। तो इन सारी चीजों से बचकर सलाम का जवाब हो या तोहफे का जवाब, उसमें क्या हो, खुलूस मोहब्बत चाहत, चाहे छोटी सी चीज ही क्यों ना, लेकिन छोटी सी मुराद बेकार वाली में। बेहतर चीज क्या होती है, कि जो किसी दूसरे को फायदा पहुंचाए। लेकिन आमतौर पर हमारे माशरे में कुछ चीजें बेसोचे समझे हम करते हैं, और उससे क्या होता है कि देने वाला भी एक तकलीफ उठाता है, लेने वाला भी एक मुसीबत में पड़ जाता है, और वो चीज किसी का भी इस्तेमाल की नहीं होती, काम ही नहीं आती। मसलन हमारे यहाँ अमूमन क्या रिवाज है कि जब किसी के घर जाओ केक लेकर जाओ, या मिठाई लेकर जाओ। और अक्सर मिठाई की दुकानों के जो लिखे होते हैं 1948 से 1920 से, 100 100 साल पुरानी दुकानें, वो किस तरह चलती रही। बिजनेस फ्लरिश करता है तो ही वो इतना अरसा कायम रहती है ना, वो नाम, वो ब्रांड, वो सब कुछ कायम रखा जाता है। तो हमारे यहाँ एक रिवाज की बात है, एक फैशन की बात है कि जाओ तो ऐसी ही कोई चीज लेके जाओ। मसलन बात अगर आप किसी मरीज की आदत के लिए जा रहे हैं और ले जा रहे हैं मिठाई, थोड़ी सी तो सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए कि किस मौके की मुनासिबत से लेके जा रहे हैं। मसलन शहद की बोतल हो सकती है, मसलन कोई फ्रूट हो सकता है, मसलन कोई वाइटामिन हो सकते हैं, मसलन कोई अच्छी किताब हो सकती, मसलन आयात शिफा हो सकती है कि वो लेटा पढ़ता रहे, मसलन कोई अच्छी कैसेट हो सकती है कि लेट के सुनता रहे, कोई किताब हो सकती है जो पढ़ता रहे। इस केक और मिठाई का डिब्बा ही क्यों आखिर? हमारे यहाँ तोहफे में वैरायटी नहीं, सेंस नहीं यूज करते। मसलन ईद के मौके पर आप देख, हर शख्स केक का तबादला करें, अब फ्रिज में भी जगह नहीं कि उसको रखा जाए, खाने को भी दिल नहीं कि कितने केक खाएंगे आप, एक मुसीबत होगी ना तोहफा। इसी तरह अमूमन हमारा रवाज क्या है, सिर्फ कपड़े देना, कोई शादी हो, हत्ता कि अब मैंने सुना मर्ग पे भी देते हैं, अफसोस के साथ ही। यानी कहते हैं कि जब कोई फौत हो जाता है, कुछ खास बरादरियों में रिवाज है, तो जो ताजियत के लिए आते हैं बहनें, भांजियां, बेटियां, यानी इस तरह के जो रिश्ते होते हैं, जाते हुए उनको भी कपड़े देते हैं। अब आप देखें कि सिर्फ मखसूस चीजें ही हमने क्यों समझ ली कि यही तोहफा हो सकता है। अब आप देखें कि जब अच्छी चीजें सर्कुलेट करती हैं, अच्छी चीजें मसलन अच्छी किताब, अच्छी नसीहत, कोई भी अच्छी इस्तेमाल की चीज, तो उसमें क्या होता है कि एक सर्वे मैंने पढ़ा था कि कौन सा गिफ्ट लेकर आप जिंदगी में बहुत खुश हुए या किससे लेकर, तो बहुत से लोगों ने खुशबू का लिखा हुआ था जो नंबर वन था ग्राफ। और मुश्किल ये कि खुशबू महंगी इतनी कि उसको अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरतों में फ्लावर्स भी हो सकते हैं, ये भी सही कह रही है कि उनकी भी बाज़ुकत इतनी बेहुरमती होती है कि उनकी भी कदरदानी नहीं होती। ये बाज़ुकत आप देखें कि हम कई सौ का एक बुके एक ओकेजन के लिए ले लेते हैं, और हो सकता है कि वो शख्स, मसलन आपका रिश्तेदार है, आपको पता है कि उसके घर में खाने को नहीं होता दो वक्त सही तौर पे, उसके बच्चे दूध नहीं पी रहे, पता होता है रिश्तेदारों में, लेकिन हम वहां उन बच्चों को कोई रजाइयत वाली चीज देने के बजाय उनको बूके दे रहे हैं। अब वो बेचारे क्या करेंगे उसको देख देख के, कितनी देर खुश होंगे देख के, उनके पेट में कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए कि इन मामलात में हम सिर्फ फैशन को देखते हैं कि रिवाज क्या है, सिर्फ जहरियत के ऊपर जाते हैं। अच्छा, बाजू का तौर क्या करते हैं, चीज अंदर बेकार सी है, ऊपर इतना कीमती गिलाफ चढ़ा देंगे कि असल चीज से ज्यादा रैपिंग के ऊपर, पैकिंग के ऊपर खर्च किया हुआ है। अब ये भी दरअसल क्या है, एक दिखावा, एक रियाकारी। ठीक है, आसान तरीके से आप पेश करें, मैले शॉपर में ना दें या काले शॉपर में ना दें किसी को, लेकिन जरूरी भी नहीं कि आप महंगे से महंगा रैपिंग पेपर ही खरीद कर उसमें दें, एक नॉर्मल चीज से भी काम चल सकता है। अच्छा, बाज़ुकत हम लोग सिर्फ कार्ड्स देते हैं, और कार्ड्स की भी बाज़ुकत कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं, बाज़ुकत 100 100 150 150। अब आप देखें कि मसलन 100 रुपए का आपने कार्ड खरीदा, क्या 100 रुपए में एक अच्छी किताब नहीं आ सकती? आ सकती है ना। उस अच्छी किताब के शुरू में आप जो चाहे लिख दे पहले फ्रंट पेज पे, जो कार्ड में लिखा है ना किसी में सारा नकल करके लिख दे, तो वो कार्ड कहाँ जाता है पता है ना आपको, उसकी भी बेहुरमती होती, जैसे उन्होंने फूलों की बात की। लेकिन अगर एक अच्छी किताब होगी, कहीं किसी शेल्फ में रखी होगी, कभी तो बोर होके उठा के पढ़ ही लेगा ना कोई, जब कुछ नहीं मिलेगा वही पढ़ लेगा, आपके लिए सदका जारी हो जाएगा। तो एक मुसलमान का हर काम बामकसद होता है, वो हर चीज से सवाब कमाता है। जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना, उसका दिमाग हर वक्त कहाँ काम कर रहा होता है, कहाँ किस मौके से कैसे फायदा उठाया जा सकता है। कहाँ एग्जीबिशन हो सकती है, कहाँ इंट्रोडक्शन कराया जा सकता है, किस तरह सेल बढ़ाई जा सकती है। मार्केटिंग एक पूरा शोभा बन गया है दुनिया के कारोबारों के लिए, तो हम इतना सोचते हैं, आखिरत कमाने के लिए क्यों नहीं सोचते कि एक गिफ्ट भी दे रहे हैं उसको भी खर्च कर रहे हैं, क्यों ना एक अच्छी चीज दें जो किसी के पेट में जाए उसकी भूख मिटे तो जन्नत कमाएं, किसी के तन पे जाए तो जन्नत कमाएं, किसी के इस्तेमाल में आए तो फायदा हो, कोई उससे पढ़ ले तो फायदा हो, कोई सुन ले तो फायदा हो। अमूमन हमारे यहाँ जैसे एक रिवाज है शादियों के मौके पर, मसलन एक मायों में गई थी मैं, तो वहां जो भी कोई आ रहा था उसको गिफ्ट दे रहे थे, मुझे तो खैर नहीं मिला इसलिए मुझे नहीं पता उसमें क्या था, मेरा ख्याल वो भूल गए थे मुझे देना, या डर गए होंगे शायद कि इनको दिया कहीं माइंड ना करें कि ये क्या दे रहे हैं सर। लेकिन किसी और ने जब खोला तो मैंने उसमें वो चीजें देखी कि जो आमतौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते। बाज़ वक़्त क्या होता है कि मट्टी के उसके अंदर मखाने और छुआरे और पता नहीं वो स्वीट्स डाली होती है जो कभी नहीं खाई होती किसी ने, या इसी तरह जब वो शादी के वो निकाह के बाद छुआरे बांधते तो उसके साथ नहीं क्या चुनमुन डाल देते हैं उसमें जो उसको कोई खा नहीं सकता, घर में खुद खरीद के कभी नहीं लाएंगे उसको खाने के लिए, लोगों को ढेरों को बांट रहे होंगे। कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं। कभी आपने वो पैकिंग देखी है कि उसमें पता नहीं टॉफी एक होती है और मुंह में डालते ही दिमाग चकरा जाए, इतने खराब जायके की। एक छुआरे काफी नहीं थे, साफ सुथरे अच्छी क्वालिटी के होते, कोई एक भी उठाता मुंह में डालता उसको गजाइयत भी मिलती, एनर्जी आती, इंजॉय करता। वो 10 चीजें जमा कर ली आपने, क्वालिटी एक की भी नहीं, खाने के एक भी काम नहीं आए, तो सब ने ला के डाल दिया एक तरफ और वहां से दिन में चला गया। कितना वेस्ट ऑफ मनी है हमारे इन तोहफों तहाई से। अब ये जो मखाने जो प्योर शुगर होती है उसके डिजाइन बना के वो पताशे और पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, वो कौन खाता है? शायद तो खाता ही होगा, तभी बनते रहते हैं। लेकिन वो भर भर के सबको हम दे रहे हैं। अगर वो एक पैकिंग 10 या 20 रुपीज की भी है, 25 की भी है, तो क्या एक अच्छी कैसेट 25 की नहीं दी जा सकती, जिसको कोई घर जाके सुने और उसकी दुनिया बदल जाए, उसका दिल बदल जाए और आपकी आखरत बन जाए। अच्छा, जब कोई कार्ड छापने लगेंगे दीन के बारे में, वो रोजे की तस्वीर का छाप लेंगे, हर कार्ड के ऊपर रोजे की तस्वीर और मस्जिद नबवी की, वो बस एक। भाई क्या दीन सिर्फ इसमें बंद होकर रह गया? क्या ये सारी कायनात अल्लाह की मोहब्बत नहीं जहाँ दिला रही? क्या अगर एक फूल अगर आप छापेंगे वो गैर दीनी काम होगा? ये भी अल्लाह की चीज है, इनमें भी गौर व फिक्र करो। अल्लाह सिर्फ मस्जिद में जाके क्यों याद आता है, वो बाहर क्यों नहीं याद आता? वो तो सैर पर जाते वक्त भी याद आना चाहिए। आप किसी बाग में हो और दिल में आपके रब समाया हुआ हो। बंदा मोमिन तो हर जगह अपने रब को ढूंढता है, लेकिन ये एक खास हमारी थिंकिंग है ना कि सिर्फ मस्जिद तक उसको महदूद कर दो, अल्लाह ताला को बस वहीं पर रखो, बाहर ना आने देना, क्योंकि वो अगर बाहर आ गए तो फिर तो जिंदगी का नक्शा ही बदल जाएगा। हमने दीन को इस्लाम को वहां कैद करके रख दिया, बस इधर आके आपका नाम, वो फिर बैग से स्कार्फ निकाल के नमाज पढ़ लेंगे, फिर बाहर निकल के तय करके उसी में रख के चल देंगे। तो हमारे ये रवैये क्या जाहिर करते हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं चेंज लाते? हर चीज में जिद्दत जिद्दत, दीन के मामले में, उसको प्रेजेंट करने के मामले में कोई जिद्दत नहीं। तो यहां पर क्या है, इज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। मजा तो जब है जब आप खुद छोड़ दें ये काम, है ना? मैं इम्पोज नहीं कर रही, बेशक जी भर के करें, लेकिन कभी हम सोचें तो कि क्या कर रहे हैं ना, हमारा पैसा, हमारा वक्त। आते तो छोटी छोटी पैकिंग करने में कितना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, रैप करने में वक्त जाया, अनरैप करने में वक्त जाया, उसके साथ एक जंग जारी होती है ना अनरैप करने में। इन चीजों को आसान कर दें, हल्का कर दें, खूबसूरत जरूर रखें लेकिन आसान करें जिंदगी को। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहू, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, कोई खुदा नहीं। बहुत से माशर्ती अहकाम देने के बाद फिर अल्लाह ताला का तारुफ, फिर अल्लाह की बात, जिसके लिए तुम ये सब कुछ करोगे। लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामा, वो जरूर जमा करेगा तुमको कयामत के दिन। उसी की तरफ से आए हो, उसी की तरफ वापसी है, इसलिए उसका हुक्म मान लो। क्या है वो कयामत का दिन? ला रई बफी, जिसमें कोई शक नहीं। वमन अस्दकु मिन अल्लाह हदीसा, और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है, यानी उसकी किसी बात में शक न करो, और खास तौर पर इस बात में कि तुम्हें दुनिया से एक दिन वापस जाना है। इस बात में कोई शक नहीं, तुम्हें उसकी नाफरमानी करके यहाँ हमेशा रहने का मौका न मिलेगा। फमा लकुम, तो क्या है तुमको? फिल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन के बारे में। फ़िअतैनि, दो ग्रोह बन गए हो। फ़िअतुन कहते हैं ग्रोह को। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद की तरफ निकले तो कुछ लोग आपको छोड़कर मदीना वापस आ गए। इन वापस होने वालों के बारे में सहाबा की दो राय थी, यानी सहाबा दो ग्रोह हो गए। एक ग्रोह कहता था कि हम इनसे लड़ाई करेंगे, ये वापस क्यों गए हमें छोड़कर, और इस मौके पर जबकि इस्लाम पर एक मुश्किल वक्त है। और दूसरा कहता था कि हम इनसे लड़ाई न करेंगे। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, फमा लकुम, क्या है तुमको, यानी सहाबाए कराम को। फिल मुनाफिकीन, के मुनाफिकों के बारे में। कौन से मुनाफिकों के बारे में? जो उहद से वापस चले गए थे। फिर अतैनि, दो ग्रोह बन गए हो। यहां पर मा लकुम, वैसे तो सवाल किया जा रहा है लेकिन इसको इस्तफहाम इनकारी कहते हैं, यानी ऐसा सवाल है कि जिसमें इनकार मौजूद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। वल्लाहु अरकसहुम, और अल्लाह ने उनको उल्टा फेर दिया, उल्टा कर दिया, यानी कुफर की तरफ फेर दिया। क्यों? बिमा कसबू, बवजह उसके जो उन्होंने कमाई की, यानी उनके अपने अमल की वजह से। क्या था उनका अमल? उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, उन्होंने जिहाद से एराज किया, वो मैदान जंग से वापस आए। वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, अतुरीदून अन तहदू मन अदल्लल्लाह, क्या तुम चाहते हो कि उनको हिदायत दो जिन्हें अल्लाह ने गुमराह कर दिया। वमन युदलिल्लाहु, और जिसको अल्लाह भटका दे, फलन तजिद लहू सबीला, तो उसके लिए हरगिज तुम कोई रास्ता न पाओगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला जुल्म के साथ किसी को गुमराह नहीं करता। जो हिदायत डिजर्व नहीं करते, जो हिदायत के लायक नहीं होते, जो हिदायत के काबिल नहीं होते, जो अपने अमल से ये सबूत देते हैं कि वो हिदायत नहीं चाहते, अल्लाह ताला फिर जबरदस्ती उनको हिदायत नहीं दिया करता। वद्दू लौ तकफुरूना, वो चाहते हैं कि काश तुम भी कुफर कर लो। कमा कफरू, जैसा कि उन्होंने कुफर किया। कौन चाहते हैं? मुनाफिकीन। फिर क्या होगा? फतकूनूना सवा, तुम सब बराबर हो जाओगे। फला तत्तखिज़ू मिनहुम औलिया, तो तुम उनमें से दोस्त ना बनाओ। यहाँ दोस्ती का मैयार भी बताया जा रहा है कि जो लोग अमली तौर पर इस्लाम से कोई दिलचस्पी नहीं रखते, तुम उनसे दोस्ती ना करो। हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, यहां तक कि वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करें। उनके ईमान की हकीकत कहां से पता चलेगी? उनकी हिजरत से, कि वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करते हैं या नहीं। फइन तवल्लव, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाए, किससे? हिजरत से। फखुदूहुम, तो पकड़ो उनको। वक्तुलूहुम, और कत्ल करो उनको। हैसु वजदतुमूहुम, जहां कहीं तुम पाओ उनको। वला तत्तखिज़ू मिनहुम वलियम वला नसीरा, اور ان میں سے تم کسی کو بھی اپنا دوست اور مددگار مت بناؤ۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ منافقین سارے کے سارے مدینہ کے اندر ہی نہیں رہتے تھے، ان میں سے کچھ مدینہ کے آس پاس مختلف قبائل میں بھی جا گزرے تھے۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ سچے مومن ہیں تو پھر اپنے اسلام کا ثبوت دیں، ایمان کا ثبوت دیں، اور اپنے علاقے چھوڑ کر مدینہ میں آئیں، یہاں ہجرت کر کے آ جائیں۔ یا ان کو ہجرت کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، آپ کے قریب رہیں اور آپ سے کچھ سیکھ سکیں اور ان کے نفاق کا علاج ہو سکے۔ لیکن اگر وہ نہیں آتے تو پھر ان کی ایسی حرکتوں پر انہیں چھوڑو نہیں، انہیں قتل ہی کرو۔ کیوں قتل کرو ان کو؟ تاکہ ایسے فساد کا سدباب ہو سکے، ان کا عبرتناک انجام ہو، اور کل کو کوئی اور اس قسم کی حرکت کا ارادہ نہ کر سکے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، یعنی کن کو قتل نہیں کرو گے؟ ان لوگوں کو، یصلون، جو جا ملتے ہیں، الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک عہد ہے، یعنی معاہد قوم کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ یہ معاہد قوم کون سی؟ ایسی قوم جس سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو کہ وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ۔ تو جو لوگ، جو منافق کسی ایسی قوم سے جا ملے جن سے تمہارا یہ معاہدہ ہو کہ وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے، تو وہاں جانے والوں کو تم چھوڑ دو، انہیں قتل نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھر تمہارے لیے اس طرح خطرناک نہیں ثابت ہوں گے۔ او جاؤکم، یا وہ آئیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم، تنگ ہوئے سینے ان کے، یعنی اگر جنگ کرنے کو آئیں بھی لیکن ان کی اپنی مرضی نہیں، وہ صرف اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہوئے آئیں۔ مثلا جنگ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس اور بنو ہاشم کے کچھ لوگ اہل مکہ کے اکسانے پہ آ تو گئے لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے تھے۔ اسی طرح بنو مدلج، خزاع، بنو بکر جو قریش کے حلیف تھے، تو ان لوگوں کے بارے میں بھی کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ او جاؤکم، یا وہ آئیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم، کہ ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں گھٹن ہوتی ہے کہ وہ تم سے جنگ کریں۔ اور وہ آ کیوں گئے؟ اس لیے کہ قریش کے ساتھ ان کے حلیفانہ تعلقات تھے۔ اور کس بات سے ان کے سینے تنگ ہیں؟ ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، کہ وہ تم سے جنگ کریں یا اپنی قوم سے جنگ کریں، یعنی امن پسند لوگ ہیں۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لسلطہم علیکم، تو وہ انہیں تم پر مسلط کر دیتا۔ یعنی ان لوگوں نے نہ جنگ میں حصہ لیا نہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو تم کچھ نہ کہو، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو وہ بھی تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں سے مل جاتے۔ فلقاتلوکم، پھر وہ تم سے جنگ کرتے۔ فإن اعتزلوکم، پھر اگر وہ چھوڑ دیں تم کو، یعنی ایک طرف ہو جائیں، فلم یقاتلوکم، پھر نہ تم سے جنگ کریں، وألقوا إليكم السلام، اور تمہاری طرف صلح ڈالیں، یعنی صلح کا پیغام بھیجیں، تم سے جنگ نہ کریں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پہ دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی، یعنی تم پھر ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب ایک اور گروہ کا ذکر ہے، ستجدون آخرین، ان قریب تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو، یعنی کچھ اور منافق بھی ہیں، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، کہ وہ امن میں رہیں تم سے، ویأمنو قومہم، اور امن میں رہیں اپنی قوم سے۔ لیکن عملاً ان کا حال کیا ہے؟ کلما ردوا الی الفتنہ، جب کبھی وہ لوٹائے گئے فتنے کی طرف، یعنی جنگ کا موقع ان کو ملا، ارکسو فیہا، کود پڑے اس میں۔ یعنی کچھ منافق ایسے بھی ہیں جو ویسے تو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے، اس میں پلٹ پڑیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر نہ وہ چھوڑیں تم کو، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور ڈالیں تم پر سلامتی، یعنی ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہے اور صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں، یہاں یلقوا الیکم السلام، اس میں لم پیچھے سے اثر انداز ہو رہا ہے، اور تمہاری طرف سلامتی کا پیغام نہ بھیجے، ویکفوا ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکے، فخذوہم، تو پکڑو ان کو، وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، وَأُولَئِكُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں، جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، کہ ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف کھلی دلیل مہیا کی، یعنی ان کے خلاف کھلی حجت ہے تمہارے پاس. کیا مطلب ہے؟ کہ تم ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہو، ان سے لڑ سکتے ہو. تو امن پسندی کی تین ممکنہ صورتیں ہیں، نمبر ایک مسلمانوں سے صلح کر لیں، نمبر دو لشکر کفار میں شامل نہ ہو، اور اگر مجبوراً شامل ہونا پڑے تو اپنے ہاتھ روک لیں، اور اگر یہ تینوں باتیں نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت میں فتور ہے. اور ایسے منافقوں کا علاج یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے سب سے پہلے انہیں قتل کر کے ختم کرو، دوسرے کافروں سے جنگ بعد میں کرو تاکہ فتنہ پرداز ختم ہو پہلے. یہاں کچھ قبائل کی طرف اشارہ ہے، مثلاً اسد اور غطفان کی طرف، جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے اور اپنی قوم سے یہ کہتے تھے کہ ہم بندر بچھو پہ ایمان لائے ہیں، یہ مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے شروع میں کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس سارے پیراگراف میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ کچھ یوں ہے کہ منافقین کے تین گروہ تھے. منافقین تو تھے نا کہ نہیں تھے؟ تھے نا، تین گروہ تھے ان کے. ان کے بارے میں مسلمانوں کی رائے کیا تھی؟ مختلف سی تھی، آپس میں اختلاف تھا مسلمانوں میں، یعنی منافقین کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا. اختلاف کیا تھا؟ کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور کچھ کا خیال کیا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اختلاف نہ کرو، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ حسب ضرورت معاملہ کرو. اب وہ کیسا معاملہ ہو؟ پہلا گروہ، کیا طریقہ تھا اس کا؟ کہ وہ مسلمانوں سے دھوکہ بازی کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی کافر ہو جائیں. حقیقت وہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے، سخت فتنہ پرداز تھے، ان کے دلوں میں کفر تھا. ان کے لیے شرط یہ عائد کی گئی کہ یا تو وہ ہجرت کر لیں یا پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے. ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا کہ کیا کیا جائے؟ وقتلوہم حیث وجدتموہم، جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو پکڑ لو، ان کو مارو. یہ کس کے لیے ہے حکم؟ جو حقیقت میں کافر تھے، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے حقیقت میں دشمن تھے، تو جن لوگوں کی دشمنی ثابت ہو اور وہ اندر خانے یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ مسلمان بھی کفر کی طرف پلٹ جائیں، تو کیا ایسے لوگوں کو چھوڑنا چاہیے؟ وہ تو بچھو اور سانپ سے بھی زیادہ خطرناک انسان ہے نا، کہ جو اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور پھر اندر سے کافر ہے، اور پھر اس کفر پر صرف خود ہی قائم نہیں اوروں کو بھی اس کی طرف بلا رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم دیا گیا؟ کہ تم انہیں ہجرت کی پیشکش کرو. اگر ہجرت نہ کرے اس کا مطلب ان کا ایمان سچا نہیں. پھر ان کو پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں سے یہ مل جائیں. اس میں وہ لوگ ایگزمپٹڈ ہیں کہ جن کی خصوصیت تو یہی ہو لیکن ان کا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے جن کے ساتھ تمہارا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے. ایسے لوگ عملاً کو نقصان نہیں دے سکتے تھے نا پھر، کیونکہ وہ ایسی قوم کے اندر ہیں کہ جن کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے کہ ہم جنگ نہیں آپس میں کریں گے، امن سے رہیں گے. تو اس صورت میں وہ بے شک کفر پہ ہیں، جو بھی ہیں ان کا عمل ان کے ساتھ، انہیں وہاں جا کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے اتنے نقصان دہ نہیں جتنے پہلی قسم کے منافق. یعنی اب دوسرا گروہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے نا، दूसरा ग्रोह क्या है? मुआहिद कौम से लोग हैं मुनाफिकी, लेकिन उनको सिर्फ अपनी दुनिया से दिलचस्पी है, ना वो तुमसे जंग करना चाहते हैं ना अपनी कौम से करना चाहते हैं। फरमाया कि अगर वो तुम्हें छोड़ देते हैं और तुमसे जंग नहीं करते और तुमसे सलामती के बातें करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को तुम भी नहीं मारो। और तीसरी किस्म के लोग कौन से हैं? कि बज़ाहिर अमन की बातें करते हैं, लेकिन जब कहीं फितने का और जंग का मौका आता है उसमें कूद पड़ते हैं। तो ऐसे लोग अगर ये किताल से बाज न आए और तुम्हारे साथ सुलह सलामती न रखना चाहें और अपने हाथ न रोकें, तो इनको भी जहां पकड़ो इनका खात्मा करो। अब बताइए, समझ आया कि नहीं आया? बताया क्या गया इसमें? किसके बारे में बात हो रही? क्या बात हो रही? कि इनको मारा जाए कि ना मारा जाए, किस मुनाफिक को मारा जाए, किसको ना मारा जाए। और खास तौर पर जब उहद से लोग वापस गए तो मुसलमानों को गुस्सा आया। अब वो कुछ कहने लगे इनको मार देना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया। कुछ ने कहा नहीं। उस पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कि क्या बात है, तुम लोग दो ग्रोहों में क्यों बट गए? और मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करो। जो लोग तो पक्के काफिर हैं और कुफर में सरगर्मियां भी तेज हैं उनकी, और मौका पड़ने पे वो तुम्हारे खिलाफ लड़ने आ सकते हैं, उनको तो पकड़ो और मारो। दूसरा ग्रोह कौन सा है? जो लड़ना चढ़ना नहीं चाहते, अपनी दुनिया में मस्त है, और हैं भी ऐसी कौम से जिनके साथ तुम्हारे जंग न करने का माहदा है, उनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं, उन्हें छोड़ दो, उन्हें कुछ नहीं कहो, उन्हें नहीं हाथ लगाना, बेशक मुनाफिक है तो रहे। तीसरा ग्रोह कौन सा है? कि जो बज़ाहिर तो सुलह अमन की बातें करते हैं, देखने में आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या है, लेकिन जब कभी कोई ऐसा जंग का या फितने का मौका होता है तो उसमें उनकी सरगर्मियां और दिलचस्पियां और मदद किसके साथ होती है? तुम्हारे दुश्मनों के साथ होती है। लिहाजा इनके साथ क्या मामला करना है तुमको? इनको पकड़ना और मारना है।